to program Trzeci Polskiego Radia, środa, 21 czerwca, 23. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Ponad 7 godzin trwało przesłuchanie Michała Tuska przed Sejmową Komisją Śledczą do spraw Amber Gold. NATO-wski F-16 śledził 3 rosyjskie samoloty, bo nie reagowały na uwagi kontroli ruchu lotniczego. Rozdano nagrody 17. Festiwalu Teatru Polskiego Radia i Teatru Telewizji Polskiej. 2 teatry w Sopocie. Ponad 7 godzin trwało przesłuchanie syna byłego premiera Michała Tuska przed Sejmową Komisją Śledczą do spraw Amber Gold. Jego zeznania dotyczyły współpracy z liniami lotniczymi OLT Express, które należały do gdańskiej piramidy finansowej. Michał Tusk powiedział, że w czerwcu 2012 roku spotkał się ze swoim ojcem, który nie był zadowolony z pracy syna w OLT Express. Przewodnicząca komisji i posłanka PiS Małgorzata Wasserman dziwi się, że były premier nie poinformował Michała Tuska o otrzymaniu wcześniej notatki szefa ABW dotyczącej Amber Gold. Pan Michał Tusk mówi o tym, że jego tata nigdy z nim na ten temat nie rozmawia. Zostawiam tutaj państwu jakby własne wnioski do wyciągnięcia z tego wszystkiego. Zdaniem członka komisji i posła Nowoczesnej Witolda Zembaczyńskiego były premier Donald Tusk niepotrzebnie zakazał ABW zajmowania się sprawami jego rodziny. To był kluczowy błąd premiera, że zakazał służbom specjalnym, w tym ABW, interesowania się losem własnej rodziny. To doprowadziło do tego, że być może Michał Tusk został po prostu złowiony przez jakieś kręgi, które stały za Marcinem P. Michał Tusk pracował dla OLT Express od marca 2012 roku. Kilka miesięcy później przewoźnik należący do Amber Gold ogłosił upadłość i spowodował straty szacowane na ponad 80 milionów złotych. Dawid Grygorcewicz, Polskie Radio. NATO-wski F-16 śledził 3 rosyjskie samoloty, w tym 2 myśliwce, bo nie reagowały one na uwagi kontroli ruchu lotniczego. Rosyjskie media informują, że w jednym z samolotów, który próbował przechwycić F-16, był minister obrony Siergiej Szojgu. Leciał on wtedy do Kaliningradu nad neutralnymi wodami. Przedstawiciele sojuszu podkreślają, że kiedy nieznany samolot zbliża się do natowskiej przestrzeni powietrznej, samoloty najbliższego kraju członkowskiego są podrywane, by monitorować dany lot. Po zidentyfikowaniu, przy zachowaniu bezpiecznego dystansu, odlatują. A w tym konkretnym przypadku, jak powiedział jeden z dyplomatów sojuszu, rosyjskie samoloty nie odpowiadały na prośbę o identyfikację i nie reagowały na monity kontroli ruchu lotniczego. W internecie pojawiło się minutowe nagranie zarejestrowane z pokładu samolotu ministra obrony. Widać na nim zbliżający się F-16. W pewnym momencie do natowskiej maszyny podleciał rosyjski Su-27. Przechylił się lekko, co według ekspertów miało być demonstracją uzbrojenia, po czym oba myśliwce oddaliły się od siebie. Rosjanie mówią o prowokacji, kwatera główna NATO o standardowej procedurze. Bałtyk coraz częściej staje się obszarem rosnących napięć między Moskwą a sojuszem. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Słuchowisko Lilia Weneda Juliusza Słowackiego w reżyserii Dariusza Błaszczyka oraz spektakl Posprzątane Sara Rul w reżyserii Agnieszki Lipiec-Wróblewskiej zdobyły Grand Prix 17. Festiwalu Teatru Polskiego Radia i Teatru Telewizji Polskiej. 2 teatry w Sopocie. Nagrodę za scenariusz będący adaptacją otrzymał Andrzej Bart za scenariusz słuchowiska Fabryka Muchołapek według własnej powieści. Pisarz podkreśla, że opowieść o Hajmie Rumkowskim, szefie łódzkiego getta, chodziła za nim od dziecka. Jako dziecko usłyszałem o Hajmie Rumkowskim, bo akurat ukazała się książka Adolfa Rudnickiego, Kupiec łódzki. I tam ta legenda o nim, że Żydzi łódzcy przyjęli go w getcie, oprowadzili po nim, panie prezesie, oto to, tamto, i potem żywcem rzucili do krematorium. To oczywiście była czarna legenda, ale ja jako dziecko, słysząc o niej, moja wyobraźnia już wtedy zaczęła na tyle pracować, że zapamiętałem to, co mówią starsi. No a później już zacząłem myśleć o niej głębiej. A po raz drugi na festiwalu odbył się też konkurs słuchowisk dla dzieci i młodzieży, w którym rywalizowało 8 utworów. Nagrodę otrzymało słuchowisko Labirynt Grzegorza Kazdepkę w reżyserii Waldemara Modestowicza. A już teraz w Trójce czas na sport. Adam Malecki. To będzie dzień prawdy reprezentacji Polski na Mistrzostwach Europy do lat 21. Pierwszy mecz ze Słowacją przegraliśmy, drugi zremisowaliśmy ze Szwecją, a jutro zagramy z Anglią. Trzeba wygrać i liczyć na remis Szwedów ze Słowakami. Polacy w grupie zajmują ostatnie miejsce z 1 punktem, Słowacy i Szwedzi mają 3, a Anglicy 4. Wierzymy, że nasze marzenia się spełnią, mówi obrońca Paweł Jaroszyński. Cała drużyna wierzy w to, że jeszcze będziemy grać dalej w tym turnieju. Nasze zwycięstwo przybliży nas znacznie do tego celu. Gdybyśmy nie mieli tej wiary w sobie, równie dobrze moglibyśmy się spakować i wrócić do domu, a tego nie robimy. Wychodzimy jutro na boisko i mamy zamiar wygrać. Oba mecze Polski z Anglią i Szwecji ze Słowacją rozpoczną się o 20:45. Zakończyły się za to spotkania drugiej kolejki w grupie C. Niemcy pokonały 3-0 Danię, a Czesi wygrali 3-1 z Włochami. W tabeli prowadzą Niemcy z 6 punktami. 3 mają Czesi i Włosi. Duńczycy z zerowym dorobkiem już stracili szansę na awans do półfinałów. Grali dzisiaj także w Pucharze Konfederacji. Portugalia po golu Cristiano Ronaldo pokonała 1-0 Rosję, a Meksyk 2-1 Nową Zelandię. W walce o awans z grupy wciąż liczą się Portugalczycy, Meksykanie i Rosjanie. Na naszym krajowym podwórku w Ekstraklasie poznaliśmy nowego trenera Krakowi. Pasy w nowym sezonie poprowadzi Michał Probierz. W warstwie pokaz siły Michała Kwiatkowskiego. Wygrał jazdę indywidualną na czas i został mistrzem Polski. Dla mnie to jest też olbrzymia satysfakcja. Na pewno był to dla mnie jeden z lepszych dni na rowerze, na pewno w tym sezonie. Ostatni okres naprawdę ciężko pracowałem. Jestem bezpośrednio przed moim dużym celem, jakim jest Tour de France. Mam nadzieję, że pojawię się w składzie Teamu Sky. Dzisiejszy wyścig również pokazuje, że jestem na dobrej drodze i to mnie bardzo cieszy. Dla mnie koszulka z orzełkiem na piersi bardzo szczególna i jestem naprawdę bardzo zadowolony z dzisiejszego dnia. Kwiatkowski pokonał o ponad minutę Marcina Białobłockiego i Macieja Bodnara. W jeździe na czas kobiet w Krokowej najlepsza była Katarzyna Pawłowska. W boksie dobre informacje dotarły z Charkowa. Tam trwają Mistrzostwa Europy. Do półfinału w kategorii do 64 kg dotarł Mateusz Polski. Pokonał wicemistrza olimpijskiego Lorenzo Sotomayora z Azerbejdżanu i zapewnił sobie medal. Z jakiego kruszcu? Czas pokaże. I na koniec jeszcze tenis. Dwóch naszych deblistów awansowało do ćwierćfinałów gry podwójnej. W Halle Łukasz Kubot i Brazylijczyk Marcelo Melo, a w Londynie Marcin Matkowski grający w parze z Chorwatem Marinem Ciliczem. Jutro słońce w całym kraju, deszcz może spaść na zachodzie. 20 stopni w Trójmieście, 24 w Warszawie, 25 w Toruniu i Szczecinie, 28 w Łodzi i Poznaniu, 29 we Wrocławiu, Katowicach i Krakowie. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Co tydzień słuchowisko na scenie teatralnej Trójki. Teatrzyk Zielone Oko. Trzecia premiera w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Marek Krajewski. Widma w mieście Breslau w adaptacji i reżyserii Mariusza Malca. W roli Eberharda Moka Przemysław Bluszcz. W niedzielę po 21:00 Trójka i Teatr Polskiego Radia zapraszają. Audycja powstała we współpracy z Filmoteką Narodową i Instytutem Audiowizualnym. Autopromocja. Gitarą i piórem. Audycja Janusza Deblesena. Szukam szukania mi trzeba domu, gitarą i piórem. A góry nade mną jak niebo, a niebo nade mną jak góry. Na drodze wybuchły bomby, koło nas blisko. Leżysz ubrana w stygnącą pościel. Świat dookoła ciągle się kurczy. Słyszę ich kroki, są coraz bliżej. Jak lata świetlne płyną sekundy. Staraj się o tym nie myśleć. Gdybyś umarła chwilę przede mną, proszę cię nie płacz, zaraz przybiegnę. A jeśli mnie zabiorą pierwszego, trzymaj mnie mocno za rękę. Wszystko się trzęsie. się każdą szczeliną, za chwilę runie ostatnia brama. Słyszę, już po nas idą. Spróbuj obudzić w sobie nadzieję. Jest przecież coś, czego na mnie zabiorą. Po drugiej stronie, tam gdzie ich nie ma, rozkwita bezkresna wolność. Gdybyś umarła chwilę przede mną, proszę cię, nie płacz, zaraz przybiegnę. A jeśli mnie zabiorą pierwszego, trzymaj mnie mocno za rękę. I to już prawie koniec płyty. Drugi obieg, Drabina Jakuba Trio, tak się nazywa zespół. 10 piosenek, myślę, że warto sięgnąć po ten album. Tą piosenką kończyliśmy wydanie audycji przed tygodniem, od niej zaczęliśmy, ale pewnie do tej płyty jeszcze będziemy wracać. Tymczasem zapraszamy do archiwum Pawła Szeromskiego. Ballady z szuflady. Dobry wieczór, jest 30 lipca 2016 roku. Jestem w Rudawach Janowickich, a dokładnie w Janowicach Wielkich, gdzie odbywa się wędrowny przegląd piosenki Polana po raz szósty, powiedziała Krystyna Pisarska. Dobry duch tej imprezy. Pomysł na przegląd powstał w głowach młodzieży. Byliśmy na ostatniej edycji Bieszczadzkich Aniołów w 2009 roku i tam ktoś z młodych rzucił hasło, może by tak u nas zrobić taką małą imprezę. No mi niewiele trzeba, także zdecydowałam się na zdobywanie pieniędzy. To była bardzo niewielka suma i zrobiliśmy jednodniową imprezę pod nazwą Rudawy Dobrych Myśli. To był czerwiec 2010 roku. Po imprezie było bardzo dużo fajnych, takich optymistycznych, pozytywnych reakcji widzów i prośb, żebyśmy kontynuowali imprezę. Po przemyśleniach, po obserwacjach innych imprez uznaliśmy, że jednodniowa impreza to jest za mało, więc zdecydowaliśmy się na dwudniową imprezę, zmieniliśmy nazwę na łatwiejszą do zapamiętania, czyli Polana. No i od 2011 roku robimy wędrowny przegląd piosenki Polana. Początkowo mieliśmy wędrować po całych Rudawach Janowickich, ale ostatnio zakochaliśmy się w dwóch miejscach. Jest to Szwajcarka, słońsko-szwajcarka u podnóża Sokolików i w Janowicach Wielkich piękna polanka brzozowa około kilometra od wsi. Także są to miejsca, które są bliskie naszym sercom i tu na zmianę będziemy prawdopodobnie organizować kolejne polany. Początki były trudne, bo nie wiedzieliśmy w ogóle, jak się od tego zabrać. Znaliśmy różnych wykonawców, ale nikogo nie znaliśmy osobiście. Dopiero to było poznawanie, rozmowy telefoniczne. Na początku ludzie nie wiedzieli w ogóle, kim jesteśmy i tak dalej. Na pierwszym naszym przeglądzie tym jednodniowym był Zbyszek Stefański, lider Bez Jacka. Był Piotr Płaza, który w tej chwili jest dosyć znanym już autorem. Było kilku takich wykonawców, Wojtek Jarociński z zespołem W Tym Sęk. To była taka bardzo skromna impreza. No, wszystkie nasze imprezy są skromne, natomiast poznawaliśmy wykonawców na innych festiwalach, zaczęliśmy rozmowy, zaczęliśmy opowiadanie o naszej idei i ludziom podobało się to, że nie chcemy robić nic wielkiego, że to ma być kameralne spotkanie z ludźmi, którzy kochają góry i muzykę. Chwila nieuwagi. My nie jesteśmy aż tak starym zespołem, ale mimo wszystko jakąś tam małą historię mamy. I chcieliśmy zagrać piosenkę, którą nieczęsto grywamy, ale piosenka pod tytułem Piosenka na niespanie. To był pierwszy utwór, z jakim drżącymi sercami stanęliśmy z Andrzejem wtedy jako duet Chwila Nieuwagi w konkursie na Bieszczadzkich Aniołach. Pierwszy raz w ogóle startując w jakimkolwiek konkursie i tam udało nam się brązowe skrzydło otrzymać. Byliśmy tak szczęśliwi, że po prostu szok. I wracamy do tej chwili na momencik. Wiatr zapruszył nam piaskiem oczy, na rzęsach siadła szara ćma. Ale nasze nogi kroczyć chcą, kroczyć. Bo jak w ogóle można tutaj można prześnić choćby chwilę, gdy wokół śni się lepszy sen, gdy nie wiadomo komu ile danych będzie jeszcze takich chwil. Magnes tej zieleni a kropla rosy, gdy się mieni, raduje tak jak dziecka śmiech. Kłaniają się wędrowcom trawy, należna cześć. Gościnnie pozdrawiają sady, ukradłszy słońcu cienia cień. piaskiem oczy. Na rzęsach siadła szara ćma, ale nasze nogi kroczyć chcą, kroczyć. Bo jak w ogóle można tutaj spać? Jak widzicie, troszkę od czasu, kiedy ta piosenka powstała, się zmieniło. Przybyło nas wszystkich. Pojawili się chłopcy w zespole, pojawiły się dzieci, z którymi wszystkimi naszymi dziećmi prawie tutaj jesteśmy dzisiaj. Zapraszamy was już niedługo, bo 28-29 lipca 2017 roku na 7 wędrowny przegląd piosenki Polana, który odbędzie się przy schronisku Szwajcarka. No to już wszystko państwo wiedzą. Troszeczkę zapachniało wakacjami, choćby ze względu na te świerszcze w tle. No a jeśli chodzi o ten termin, to my w tym terminie będziemy w Karpaczu na festiwalu Gitarą i Piórem. Zespół Chwila Nieuwagi dla państwa od Pawła Szeromskiego. No a teraz pierwszy odcinek opowieści o płycie, której ukazanie się już anonsowaliśmy w audycji Gitarą i Piórem. Ale ponieważ spotkałem się z artystą, nagraliśmy dość długą rozmowę, no to pozwolą państwo, że serial zapowie artysta sam. Zapraszam państwa do wysłuchania mojej płyty pod tytułem Wrażliwość na olśnienie w normie. Konrad Imiela. Jestem aktorem, który często śpiewa, jestem reżyserem przedstawień muzycznych, zarządzam dużym teatrem muzycznym Kapitol we Wrocławiu, więc faktycznie z piosenką mam do czynienia od wielu, wielu lat i to jako twórca, jako reżyser, jako wykonawca. Co nieco wiem na temat piosenki w ogóle, to jest jedno z ulubionych moich narzędzi w moim artystycznym życiu. Dlatego tak jak myślę sobie, że na początku tworzenia tych 12 utworów były pewne stany emocjonalne, tak właśnie dla mnie to jest najbardziej naturalne opowiedzieć o tych stanach emocjonalnych właśnie za pomocą piosenki. Nie tylko tekstu, nie tylko muzyki, nawet nie teatru, jednak to jest najbliższa mi forma ekspresji właśnie piosenka. Zaczyna się od rozstania. Masz w mózgu moją wtyczkę, wystaję z każdej czapki. Po cichu na to liczę, że nigdy nie wyjmie jej nikt. Masz w mózgu moją wtyczkę, a tego typu zabawki wystarczy lekki wyciek, rdzewieją często w mig. Masz moją wtyczkę w mózgu, a mnie coś swędzi w głowie. To w czaszkę ktoś mnie ukuł, jadę na pogotowie. Masz w mózgu wtyczkę moją, a z głowy mej wyjęli i osłupiali stoją garść naszej wspólnej pościeli. Masz w mózgu wtyczkę moją i zawsze tam zostanie. A moja pusta głowa o osobne już ma posłanie. To taką, wiesz, receptą Hitchcocka, że musimy zacząć od jakiegoś trzęsienia ziemi. No więc rozstanie z bliską osobą, szczególnie z taką osobą, z którą się przeżyło wiele, wiele, wiele, wiele lat, jest dla każdego takim trzęsieniem ziemi. Czasami to jest bardziej dramatyczne, czasami udaje się to jakoś gładziej przejść. Tą pierwszą piosenką jest utwór pod tytułem Masz w mózgu wtyczkę, bo myślę sobie, że jeżeli jesteśmy blisko ze sobą przez wiele lat, no to jednak zostawiamy nawzajem w sobie podczas takiego rozstania kawałek osobowości wzajemnie. Taką właśnie wtyczkę w mózgu. Masz w mózgu moją wtyczkę, wystaję z każdej czapki, po cichu na to liczę, że nigdy nie wyjmie jej nikt. Tak się zaczyna ta piosenka, tak się zaczyna ta płyta. Trwonieniem ducha i hańbą plugawą jest wybuch żądzy, a zanim nastąpi jest wiarołomną, morderczą i krwawą, dziką, okrutną. Podstępów nie skąpi, dość ją nasycić, a niezwłocznie brzydzi. Bezmyślnie za nią kną, a gdy dopadną, myślnie każdy wnet jej nienawidzi. Jakby szał połknął wraz z przynętą zdradną. Większość piosenek, które można znaleźć na twoim albumie, to są twoje piosenki, więc dlaczego sięgnąłeś po teksty innych autorów? Ta płyta opisuje pewien czas z życia 40-paroletniego mieszkańca dużego miasta w Polsce. Celowo nie mówię, że to jest płyta wyłącznie o mnie, bo faktycznie pewnie na podobnym etapie życia, w podobnym wieku, w podobnym miejscu geograficznie możemy przeżywać podobne historie i sądzę, że wiele osób może gdzieś tam odnaleźć pokrewieństwo z własnymi przeżyciami w tych piosenkach. No więc buduję pewną opowieść. I do tej opowieści bardzo pasowały mi te dwa teksty. No a skoro już ktoś o pewnym rodzaju emocji napisał świetny tekst, no to po co go pisać po raz drugi? Dlatego wykorzystałem na tej płycie sonet 129 Szekspira, sonet o żądzy w tłumaczeniu Macieja Słomczyńskiego, do którego muzykę napisał Piotr Dziubek, który gra na tej płycie również. I wykorzystałem tekst Juliana Tuwima pod tytułem Berlin 1913 z muzyką Leszka Możdżera. Berlin 1913 pochodzi ze spektaklu Mandarynki i pomarańcze. To była mniej więcej 10 lat temu, może trochę więcej, gala przeglądu piosenki aktorskiej w reżyserii Wojtka Kościelniaka. Ja tam śpiewałem właśnie Berlin 1913. No i w tej mojej fabularnej opowieści Być może ten ciąg fabularny jest czytelny tylko dla mnie, ale jednak dla mnie ma to znaczenie. W tej mojej fabularnej opowieści te piosenki były mi potrzebne, bo sonet 129 mówi o sile żądzy. Świat wie to, jednak rzecz to nie dociekła, jak wzgardzić niebem wiodącym do piekła. To, myślę, bliskie wielu z nas pytanie, które pada w puencie tego tekstu. W szale dopędza i w szale posiada, miała czy chce mieć, czy ma rozpasana rozkosz, gdy rośnie, żałość, gdy opada, wcześniej ucieka, a sen, gdy doznana. Świat wie to jednak, rzecz to nie dociekła, jak wzgardzić niebem wiodącym do piekła. Świat wie to jednak, rzecz to nie dociekła, jak wzgardzić niebem wiodącym do piekła. Cezary, ty. Berlin 1913 opisuje bardzo ciekawe zdarzenie, bardzo dobrze podpatrzone przez Tuwima, kiedy to jesteśmy w Berlinie, pada śnieg, jest zima. Podmiot liryczny tego tekstu, być może sam Tuwim umówił się z jakąś kobietą, która czeka na niego w kawiarni, on ją obserwuje przez okno. I wie, że nigdy nie dojdzie do tego spotkania. On nigdy nie siądzie przy tym stoliku z nią, bo nagle, kiedy popatrzył na nią z tej perspektywy zaśnieżonego miasta, zobaczył ją z dystansu, zobaczył ją przez szyby kawiarni, doszedł do wniosku, że to miejsce przy tym stoliku na pewno nie jest dla niego. To jest przepiękny tekst i Leszkowi Marżerowi się udało uchwycić to takie zawieszenie w tym padającym w Berlinie śniegu. No a gdzieś tam w tej mojej opowieści jest podobny właśnie moment, więc podobna emocja, więc opowiedziałem o tej emocji za pomocą tego tekstu Tuwima, bo generalnie ta płyta opowiada o pewnych bardzo emocjonalnych momentach. Smętne, śnieżne, nevermore. Dni utracone, ukochane. Widzę cię znów w Café du Nord, w mroźnym poranek. strach od stóp do głów. Dygot błękitnych, czułych nerwów i sen był znów, i list był znów. Mgła legendarnych thank you. Konrad Imiela. Wrażliwość na olśnienie w normie. No wiem, że nie było lekko, ale też lekko nie będzie. Ciąg dalszy nastąpi. Choć nie jest to taka płyta oczywista, po którą się sięga i zostaje z nami na dłużej. Jest, myślę, na tyle intrygująca, że warto odrobinę się wysilić i może nawet czasem przymusić. A też mam wrażenie, że opowieści Konrada, które udało nam się nagrać, no troszeczkę nas będą oswajały z tym materiałem. Konrad Imiela, Wrażliwość na olśnienie w normie. Teraz spróbujemy jeszcze na chwilkę przenieść się do studia imienia Agnieszki Osieckiej. Wracamy na koncert zespołu U Studni, no i zobaczymy, ile się dzisiaj zmieści. Kiedy otrzymałem od poety Adama Ziemianina ten wiersz, do którego napisałem muzykę, wiedziałem, że muszę napisać muzykę z dwóch powodów. Po pierwsze, uważam, że trzeba być dotkniętym palcem Boga, żeby w tak piękny sposób napisać o rzece. A drugi powód to ten, że całe dzieciństwo spędzałem u dziadków w Jarosławiu nad rzeką San. Piosenka traktuje o rzece San. Sen o Sanie. Mówię, a San śpiewa w sanie po kolana. Zanurzone drzewa w skupieniu pochylone, w bieszczadzkiej koronie, pochylone w bieszczadzkiej koronie. Śpiewam, a San mówi, jest na fali wznoszącej, bo lubi też taki koncert. Wtedy jest po brzegi w swoim żywiole, w swoim żywiole. Czyta prosto z mostu i co dziwne, potrafi bez okularów. Bez okularów, choć ma już swoje lata. Mówię, a San śpiewa. Wojtek Czemplik, skrzypce. Darek Czarny, gitary. Grał i śpiewał dla Państwa zespół Studni w Osobach. Nieobecny tutaj ciałem, ale obecny duchem poeta Adam Ziemianin. Nasza królowa matka, Ola Kiełb. Nasz biały pan, książę skrzypiec, Wojtek Czemplik. Nasz biały pan, król gitar wszelakich, Rysiu Żarowski. Teraz można usiąść wygodnie. Lista cech pozytywnych jest bardzo długa. Młodość, siła, sprawność, piękno. Jakie on ma instrumenty. Jakie on ma tatuaże. Nie pokażę, bo ma w takich miejscach, że nie można. Gdzie on nie jeździ na wycieczki. Jakie on ma kredyty. Andrzej Stagraczyński, gitara basowa. chcielibyśmy również bardzo serdecznie podziękować panu realizatorowi za komfort pracy, profesjonalizm. Jechałaś kiedyś na srebrnym rowerze, damka to była chyba starszej daty. Wrzesień z przekorą włosy rozwiewał piękniejszą cię czyniąc do tej jazdy. Wrzesień z przekorą włosy rozwiewał piękniejszą cię czyniąc do tej jazdy. Deptakiem płynęłaś holenderską damką, jesień przemycałaś w bagażniku, liście na gapę krynicko się czepiały, wrzesień wił gniazdo wśród nich po cichu, liście na gapę krynicko się czepiały, wrzesień wił gniazdo wśród nich po cichu. W promieniach słońca się gubiłem, ono w szprychach skakało na szczęście, a ty w napięciu dziwnym ciągle trwałaś, jak powietrze sprężone w rowerowej dętce. Zastanawiałem się, co mogło sprawić, że byłaś w sobie aż tak zamknięta, że przypominałaś raczej konfesjonał, który wzięcia nie ma, gdy miną święta. Że przypominałaś raczej konfesjonał, który wzięcia nie ma, gdy miną święta. A może bałaś się coś powiedzieć, że nagle ujdzie coś z twego piękna. Piękno jest ciche, tak sobie myślałaś, jak muszla z perłą, co w morzu poczęta. W szprychach twej damki coś błysnęło, chciałem byś chwilę była nieostrożna. Ewo Krynicka, musisz bowiem wiedzieć, że przecież dłużej tak milczeć nie można. Ewo Krynicka, musisz bowiem wiedzieć, że przecież dłużej tak milczeć nie można. Chcielibyśmy się z Państwem pożegnać piosenką, która naszym zdaniem doskonale się nadaje do pożegnań, ponieważ wierzymy bardzo w to, że treść tej piosenki spowoduje, że wyjdą Państwo stąd w nastroju refleksyjnym, a myślę, że w tych zagonionych, zapędzonych czasach potrzebne są również takie momenty zatrzymania, zasłuchania, zapatrzenia. Po co mi dałeś aż taką świadomość? Czy po to, żeby bawić się ze mną w kotka i myszkę? Po co zesłałeś dziwne rozedrganie, bym w ciągłym strachu żył i w wielkiej zadyszce? Dlaczego moja wolna wola ma tyle wolności, że ze szczęścia płaczę? Po co tyle paradoksów mieszka w każdym twym pomyśle, a może jest inaczej? Dlaczego moja wolna wola ma tyle wolności, że ze szczęścia płaczę. Po co tyle paradoksów mieszka w każdym twym pomyśle, a może jest inaczej? Wszystko na chwałę twoją, pozwól mi, Panie, coś z tego pojąć. Pozwól mi, Panie, coś z tego pojąć. No i tak się skończyło na dzisiaj, ale to w ogóle jeszcze nie jest koniec koncertu. Jeszcze przed nami sporo atrakcji, łącznie z niezwykłym finałem tego wydarzenia. Także wrócimy jeszcze do tych nagrań z naszego studia, ze studia imienia Agnieszki Osieckiej. Zespół U Studni występował tak właśnie w ramach 55. urodzin Trójki. Wspominałem o festiwalu Gitarą i Piórem w zeszłym roku. Jak być może Państwo pamiętają, podczas festiwalu w Karpaczu rozpoczęliśmy obchody 30-lecia audycji Gitarą i Piórem, zakończony również w naszym studiu koncertowym później. No ale też obchodziliśmy dwa jubileusze w Karpaczu. Mam na myśli jubileusz 40-lecia działalności Elżbiety Adamiak i 50-lecia działalności Tadeusza Woźniaka. I te nagrania, no właściwie jeszcze nie zostały tknięte przez nazwę audycji Gitarą i Piórem, także fragmentów tych koncertów z Karpacza, a także rozmów z artystami mogą się Państwo spodziewać w najbliższych wydaniach audycji Gitarą i Piórem. No i oczywiście będziemy Państwa informować o tym, co w Karpaczu będzie się działo podczas tegorocznej edycji. No a na zakończenie chciałbym, żebyśmy wrócili jeszcze do płyty, od której z kolei tydzień temu zaczęliśmy. O zgubnym wpływie wyższych uczuć to tytuł najnowszego albumu Piotra Bukartyka. Przez ten czas, który minął od naszego ostatniego spotkania, posłuchałem tej płyty uważnie i to jest kolejny album, do którego warto wracać. Także będziemy sięgać po tę płytę nieraz jeszcze w audycji Gitarą i Piórem, a na zakończenie dzisiaj jedna piosenka, dość długa piosenka spóźnionego na kolację. No proszę się wsłuchać w ten utwór. Warto, podobnie jak we wszystkie pozostałe piosenki z tej płyty. Muzyka i słowa oczywiście Piotr Bukartyk, o zgubnym wpływie wyższych uczuć. No i to właściwie na dzisiaj wszystko w audycji Gitarą i Piórem. Dziękuję Państwu za spotkanie, dziękuję za uwagę. Do zobaczenia, do usłyszenia. One, two, three. Powiedzieć nie wiem sam, czy jakiś kupli jeszcze mam. O tak, widzę ich, gdy myślą sięgam w przeszłość. Jak rozmawiamy podnieceni o świecie, który mamy zmienić, aż ci w brzegu to jakoś nie obeszło. Nie musisz się przejmować mną, wystarcza mi, że gdzieś tam są, choć nic nie wiedzą o mnie i ja nic nie wiem o nich. Nie pytaj, czemu jestem zły,